gök inşikak ettiği, yarıldığı ve Rabbinin emrine kulak verip de bu itaate layık kılındığı zaman, yer uzatılıp dümdüz yapıldığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbinin emrine kulak verip de o da bu itaate layık kılındığı zaman. Ey insan! Şüphesiz ki sen o gün Rabbine kavuşuncaya kadar çabalamakla didinip durucusun. Nihayet onunla o yaptığın amelle karşılaşacak olansın. O zaman kimin kitabı, amel defteri sağ eline verilirse artık kolay bir hesapla hesaba çekilecektir ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Ama kimin de kitabı, amel defteri arka tarafından verilirse artık o ölüp de kurtulmayı temenni eder. Helaki çağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyada ailesi içinde emirlerimize isyan ederek şımarmakla orada sevinçliydi. Çünkü o Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz Rabbi onu hakkıyla görücü idi. Yemin ederim o şafağa, akşamın kızıllığına, geceye ve karanlığında topladığı şeylere, nurunu toplayıp dolunay haline geldiği zaman aya, ki siz ey insanlar mutlaka halden hale geçeceksiniz. O halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Bilakis o inkar edenler yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne gizliyorlarsa en iyi bilendir. Ey Resulüm! Bu yüzden onları çok elemli bir azap ile müjdele. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Onlar için tükenmez bir mükafat vardır.